adelante. ¡Hasta la victoria! ¡Syriza Podemos! ¡Venceremos! ¡Hija! ¡Nixame! Πολεμάμε και τραγουδάμε. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Έτσι για αρχή. Έλα Κουμουνδούρου live. Καθίστε, όχι Κουμουνδούρου, γιατί Κουμουνδούρου, Κουμουνδούρου. Μαξίμου τώρα. Μαξίμου, Μαξίμου. Αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα. Κοίτα που το Μαξίμου γίνεται συμπαθές. Κοίτα να δεις. Ωραίο κτίριο, δεν το είχα προσέξει. Ναι, ναι, με κολόνες, ωραίο. Θα πανηγυρίσουμε λίγο σήμερα. Πρώτη φορά αριστερά, δεν το χαίρεσαι. Ναι. Με τα εθνίκια μαζί, εντάξει, αλλά τόσο πρώτη φορά αριστερά. Μη βάζει τα. Έχει. Βάζω όλη... ταμπέλες, είμαι και εγώ τέτοιος. Όλη αυτή η ιστορία ναι. Έχει υποσημειώσει και αστερίσκους. Όχι σήμερα, από αύριο. Πότε. Πρώτη φορά αριστερά. Ο Αλέξης, ο πρωθυπουργός, είπε από σήμερα. Χθες τα πάρτι, σήμερα δουλειά και ευθύνες. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί είχαν τα κανάλια έξω από την πολυκατοικία που μένει στην Κυψέλη. Πρωθυπουργό σε πολυκατοικία στην Κυψέλη. Πώ τη πετσόμενη, πήρε και πήγε κανένα δρόμο τη προκοπή. Γράφανε από κάτω σπίτι πρωθυπουργού, οικία πρωθυπουργού. Και μπίχλα. Και όχι μπίχλα, η πολυκατοικία εντάξει, μια ψιλομοντέρνα πολυκατοικία, αλλά γύρω-γύρω εκεί άσφαλτο, ο καμίνη να είναι μια κατηφόρα στην Κυψέλη. Θα τα βλέπουν και οι ξένοι. Και τι θα λένε. Ενώ ο Σαμαράς είναι στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά, εκεί που κοίταγε τους τοίχους και θα τους ξανακοιτάει από ό,τι φαίνεται. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά μην σταματήσουμε το γλέντι. Έχει και άλλο γλέντι. Πόσο. Έχει σήμερα κλείσει ο λαιμός. Σήμερα θα είναι να μην πήγαινε χθες στην Κουμουνδούρο. Τι να έκανα, παιδί μου. Είχαμε να ακούσουμε Παντελίδη και είχα καιρό να ακούσω. Και άκουγα μέχρι το πρωί. Χαρήκαμε. Είχαν Παντελίδη στο Πανεπιστήμιο μπροστά χθες, Σιριζέη. Τι θα είχαν. Δεν ξέρω. Α, δεν ήσουν. Τα Βαντιπόπολο. Όχι, είχαν, αλλά θέλω να πω τι περίμενε. Τα Βαντιπόπολο. Έλα, καλέ. Αυτά ήταν στην αρχή που δείχναν τα κανάλια. Βάλε και έβαλε και ροκ δε κάσμπα, μη χέσω. Θα το βάλουμε μετά. Βάλε γλέντι. Έτσι θα πάει. Όχι, δεν κολλάει αυτό ο ρυθμό. Σιγά που δεν κολλάει. Λοιπόν, πολλά μπορούμε να πούμε και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είπαμε να κάνουμε μαζί σήμερα την εκπομπή εδώ. Εκτακτό γεγονός. Εκτακτό γεγονός. Εντάξει. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, νομίζω, στην νεότερη ιστορία μας. Το χαρήκαμε εμείς. Και εγώ προσωπικά να σου πω, το χάρηκα πάρα πολύ. Σιριζέας. Δεν είμαι Σιριζέο. Κρυφός Σιριζέο. Τίποτα, τίποτα. Αυτό που γνωρίζεις είμαι και με όλους τις προβληματισμούς και αγωνίες και ενστάσεις για το μέλλον. Όμως. Γιατί το χάρηκες. Είναι πρώτη φορά που στην Ευρώπη ένας λαός που είναι πειραματόζω τώρα 5 χρόνια είπε κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει η Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μην το λέω. Α, το αύριο θα το δούμε, ρε παιδί μου. Αλλά ωραίο σπάσιμο τσαμπουκά. Και δεν φοβήθηκε και ο κόσμος. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έστω και αυτό μέχρι προχτές. Έβγαινε η βούλτεψη για τα χαρτιά υγείας και τρέμαν όλοι. Και όχι μόνο. Λίγο είναι. Ακυρώσαμε τα αρνιά του Πάσχα. Ακυρώσαμε το ένα, το άλλο. Θα τα βρούμε τώρα. Αυτό είναι μια λαϊκή νίκη δική μας όλων και όσων δεν ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και δεν πιστεύω ότι θέλω να τα καταφέρει και να ζήσουμε καλύτερα. Αλλά νομίζω επειδή είναι πολύ παράξενα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό, ας το αύριο. Δεν είναι λίγο αυτό που έγινε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, δεν είναι λίγο. Δεν είναι και λίγο, τι ούτε ωραία το ευκαιρία. PASOK 4% δεν είναι λίγο. Όχι, όχι, όλα. Τα χαίρεσαι. Και τι ωραία ευκαιρία αυτός ο κόσμος που δεν φοβήθηκε με την πεισματάρικη, αναχρονιστική τακτική του Σαμαρά, τη μίζερη όλο αυτό το πράγμα από τους έξω που βγάζαν ανακοινώσει. Ακόμη και τώρα δεν έχουν συγχαρεί. Η Μέρκελ δεν έχει συγχαρεί. Έβγαλε ένας λαός ηγέτη, αυτόν θέλουν, αυτό, το 39-40 πόσο θέλει %. Και δεν έχουν στείλει συγχαρητήρια. Να δεις πόση σκατοψυχία, πόση μιζέρια και τι άλλο θα παιχθεί στην πορεία. Μπορεί να γίνει κατά δικός τους ο Αλέξης. Δεν το ξέρω όντως. Αλλά όμως... Τι έβαλες καλά και άλλο γλέντι. Τα καγγέλια. Γλέντι έχουν σήμερα είναι λαϊκό γλέντι. Δεν είναι λίγο. Αυτός ο λαός είναι πειραματόζω 5 χρόνια. Κάποια στιγμή κάτι κούνησε ρε παιδί μου. Ζει. Κατά λάθος ο Τσίπρας θα κάνει. Κούνησε το χέρι του στην εντατική. Ο λαός ζει. Οπότε είναι θετικό σημάδι αν όλο αυτό δεν μείνει μόνο στη διάθεση. Αυτό φαντάζω τώρα έτσι, με μια διάθεση και με μια μέρα στην κάλπη, 30 δευτερόλεπτα ο καθένας, τι έχει γίνει. Φαντάσου να θελήσει και αυτή η διάθεση να γίνει συμμετοχή, ναι, να βγει όπου πρέπει, όχι μόνο στο δρόμο όπως λέμε όλοι με παροχημένο τρόπο, σωματεία, συλλόγους, νιάξιμο για αυτά που γίνεται. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει. Πάντως, γι' αυτό και τα καγγέλια. Να τα ακούσουμε λίγο. Α, ακούσουμε λίγο. Α, ως ανάσα. Ως ανάσα. Έτσι λοιπόν. Α, το λέει μια φίλη. Ναι, μια φίλη. Δικιά σου, γλυκιά. Ναι, ναι. Καλαμούκι, μην αφήσει τον Τζαζλό να μας το χαλάσει. Σήμερα γιορτάζει η αριστερά. Δεν ξέρω τι κόμμα είναι. Εγώ είμαι τον Τζαζλό, αλλά ποια είναι η αριστερά, είναι η ερώτηση. Ρε, παιδί. Τέλος πάντων, γιορτάζουν. Τα είπαμε πριν. Το καλό είναι ότι υπήρχε ένα ωραίο. Στα εκλογικά, δεν ξέρω αν είδες θέση. Υπήρχε μια ωραία διάθεση, ένα ωραίο κλίμα. Εγώ έτσι πήρα. Εννοείται. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που ψηφίζαμε, που είχε μια κατήφλα, μια μιζέρια. Και μόνο η μούρη του Σαμαρά. Και μόνο η μούρη του Σαμαρά, δηλαδή. Αλλά εγώ σου λέω για τον κόσμο. Σου λέω για τον κόσμο πώς ήταν. Έπρεπε να τιμωρηθούν έτσι ακριβώς, γιατί αυτοί εγκλημάτισαν. Δεν κυβέρνησαν ένα λαό. Εγκλημάτισαν. Και όλο αυτό η προσπάθεια φόβου, η τρομοκράτηση με τον ηλίθιο τρόπο που το ξέρουν, γιατί μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν, δεν ξέρει και τίποτα άλλο. Και είναι ωραίο γιατί λένε μερικοί να φύγει ο Σαμαράς να κάνει συνέδριο. Όχι! Να με μείνει, τον φρέσκο να Τσίπρα να έχεις από κάτω το μίζερο, το μαγκάκο αυτό και, όλα αυτά. Και να βγαίνει και. Αβάντα. Δεν υπάρχει καλύτερη αβάντα. Ο άλλος δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν αυτά που λες. Ο Σαμαράς μια χαρά τα είδε τα πράγματα. Απλά δεν πήγε καλά η παραταξή του. Μόλις δύο μονάδες έχασε, όλα καλά τα έκανε αυτός. Ο κόσμος ήθελε άλλα. Δεν μπήκε η Γκερέκου. Τι? Δεν μπήκε η Γκερέκου. Σώπα την αυτά που λες. Αλήθεια. Ποιος άλλος? Όχι, ποιος άλλος. Η Γκερέκου έτσι θα το περάσουμε. Όχι, θα το περάσουμε έτσι, αλλά. Μπράβο στους Κερκυραίους. Μπράβο. Δεν έβαλαν την Κερέκου. Τι μπράβο τα ζώα. Πήρε κανέναν. Τον Νίκο το Χιουριάδη. Τι έγινε ο Νίκο το Χιουριάδη. Με τα πλούσια του Όμπελ. 2.000 σταυρού και ο Γκίκα τη Νέα Δημοκρατία πήρε γύρω στου 5.500. Δεν ξέρω λαό. Δεν ξέρω λαό. Δεν βγήκε η Κερέκου. Γιατί ο Νίκο ο Χιουριάδη. Δεν βγήκε ο Μαρκογιαννάκη. Σόπα. Δεν βγήκε ο Μαρκογιαννάκη. Θα πετάει τα βρακιά τη η ζωή. Η ζωή με ποιον θα τσακώνεται τώρα. Τι θα γίνει εκεί. Θα παραιτηθεί η ζωή. Είναι που είναι η ζωή στο όριο. Μην τη στερήσουμε και την εκτόνωση. Με ποιον, κάποιο πρέπει να βρει τα χώρια, βέβαια. Θα είναι υπουργό τώρα, θα είναι από πάνω. Να αντιδώ δημόσιες τάξεις. Αλέξη, σε παρακαλώ, δημόσιες τάξεις στη ζωή. Δεν βγήκε ο Ντινόπουλος. Σταμάτα. Ε, τι να κάνω. Ένα-ένα. Χωρίς αθάνατος. Πάνω στα καγγέλια. Έτσι θα τα πέρασουμε. Θα λες εσύ αθάνατος. Αύριο τα δεν προλάβαμε, ναι. Δεν βγήκε ο Μιχελάκης. Όχι, Ντινόπουλος. Περίμενε. Και εσύ πώς το πέρασες, τον Ντινόπουλο, συγγνώμη. Ένας αγωνιστής, ένας υπουργός. Όχι, δεν θα βγει ο Ντινόπουλος. Τόσα σεμεδάκια. Σε τόσα σπίτια πήγε μέσα, πήγε τα αμόλυνε. Τέλος πάντων, η πολιτική ζωή είναι πιο φτωχή. Και είχε και έργο. Α, το έργο. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Να το πούμε. Αλλά δεν θα, μην το πούμε εμείς, θα το πει ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν βγήκε ο Μιχελάκης. Και ο Μιχελάκης. Χωρίς ασυλία είναι όλοι αυτοί. Δεν βγήκε η Παπακώστα. Βγήκε ο Βενιζέλος όμως που την κρατάει. Ο Βενιζέλος φροντίσαμε. Δεν βγήκε ο Παναγιωτόπουλος. Ούτε η Παπακώστα βγήκε. Δεν βγήκε ο Παναγιωτόπουλος. Μπορεί με τον Παναγιωτόπουλο η Παπακώστα να πάνε σε ένα κομμωτήριο να αναζητήσουν την τύχη τους. Άκου τραγούδι από κάτω, αφιερωμένο στο loser. Τι είναι αυτά, στο loser είναι, δεν είναι για τις αγορές. Στον loser αφιερωμένο. Σφίξτο, σφίξτο. Όσο πρέπει, όσο, του το σφίξαν, του το αυτοί που έπρεπε. Δεν βγήκε ο Αρβανιτόπουλος. Η παιδεία είναι πιο φτωχή. Η παιδεία είναι πιο φτωχή. Ο Νεράτζης, καλά, εντάξει. Ο Λικουρέτζος, ο Αντρέας. Ο Αντρέας Λικουρέτζος, σε ποιο κόμμα ήταν και δεν βγήκε? Έλα, ο Λικουρέτζος. Στην Αρκαδία κάτω. Στην ο Νταβρίς δεν βγήκε, που ήταν από τους Ανέλη, είχε πάει. Οι μεταγραφές δεν πήγαν καλά. Ούτε οι Ατρίδη κάτω στα 12 νησιά. Τσαμπίκα. Έκανε δεν μας πήγε. Πολύ πετυχημένες κινήσεις ο Σαμαράς. Του βγήκε ο οικονόμου όμως. Του βγήκε ο οικονόμου. Και στο όριο. Δεν βγήκε ο Μαρκόπουλος στην Εύβοια. Τι? Η Εύβοια. Ζώα, Ευβοιώτες. Το σήμερα και δίκουλο το βγάλανε. Ποιον? Το σήμερα και δίκουλο. Το σήμερα το βγάλανε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Να κάτι να έχει να μαυρίσει ο Σίμος. Τουλάχιστον. Ένα όνομα, μια ιστορία. Και ο Μπέζας Θεσπρωτεία, εντάξει. Ορφανός Θεσσαλονίκη. Η Γκερέκου, το είπαμε, η Φευρωνία Πατριανάκου. Αυτή έκανε καριέρα επί Καραμαλή τώρα. Ζέτα η μακρύ στη Μαγνησία. Δεν βγήκε, ξέρεις τι απώλεια έχει βούλη. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος που και εμείς πανηγυρίζουμε. Τι? Δεν βγήκε ο Τζαμτζής. Τι? ξέρεις ποιος διαβάζει, πώς θα γίνονται οι εκφωνήσεις των ονομάτων. Δεν θα γίνονται ψηφοφορίες στην Βουλή τώρα, τέλος. Εκτός αν το προσλάβουν, ειδικά για αυτό το λόγο. Έλα εδώ, Τζαμτζή. Ναι, ως μη αιρετό πρόσωπο, ας με πήρε καλά τη δουλειά. Και δεν βγήκε ο Ταμήλος. Στα Τρίκαλα, όχι μόνο δεν βγήκε, πάτωσε, πήγε τέταρτος. Α, ναι. Ή τέταρτος ή πέμπτος. Τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί με τους... Δεν εκτιμάνε τα ταγάρια πια. Δεν τα εκτιμάνε. Αλλά μα να, ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον αθηναϊκό λαό που έβγαλε τον Κυριάκο, τον Άδωνη. Δεν μας άφησε χωρίς Γιακουμάτο, δεν μας άφησαν. Χωρίς Άννα Μισελ, το Σοφάκι, τη Βούλτευση. Η Β' Αθήνας. Ναι, δεν είναι τυχαία περιφέρεια. Δεν τυχαία, όχι. Μπράβο στη Β' Αθήνας, θερμά συγχαρητήρια. Που δεν θα μείνουμε χωρίς. Δεν βγήκε ο Χρυσοχοΐδης. Πλήγμα. Δεν πήγε στον Γιώργο. Δεν θα βγει να βγαίνανε μαζί. Θα του δίνει μια δύναμη, μια όθηση κάτω. Ο Πύρος Δήμας δεν βγήκε. Ο Γκλέτσος που πήγε να πάρει πάνω από τον Γιώργο. Ναι, οριακά. Στη Δε Θεσσαλονίκη. Και τα ίδια με τον Λεβέντη. Ο Λεβέντης είναι πάνω από τον Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο Λεβέντης έχει πάρει 5,1 και ο Βενιζέλος 4,1. Στην Α δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Που κατεβαίνει και ο Βενιζέλος εκεί. Ναι, μα γι' αυτό λέω στο Βενιζέλο. Στην Θεσσαλονίκη δεν βγήκε ο Μανιάτης στην Αργολίδα. Ο Κασίς στα Γιάννενα δεν βγήκε. Αυτή είναι η ανταρτοπασόκη που τελικά ψηφίζανε. Δεν ψήφισε ποτέ, αλλά ψήφισαν. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος δεν βγήκε. Ο Ρήγας δεν βγήκε. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος και τον είδα χθες τον Α. Δεν τον συνεχάρι. Δεν πειράζει. Είχε το δράμα του άνθρωπος και εγώ του έλεγα άλλα. Δεν το ήξερα χθες. Δεν το ήξερα. Δεν βγήκε ο Ρήγας ο Παναγιώτης πάλι. Θυμάσαι το τηλεφώνημα αυτό που είχαμε βγάλει. Στην Ελληνοφρένη, τηλεοπτική. Α, ναι, ο Ρήγας. Όχι, δεν βγήκε αυτό, αλλά γενικώ. Και. Όχι μόνο δεν βγήκε, αλλά αποσύρεται από την πολιτική. Πει, σιγά σιγά. Ο Πέτρος ο Τσατσόπουλος. Κλάφτε μισή Αθήνα, κλάφτε. Υπόλοιπο μισό. Όχι, θα έχει ευκαιρία τώρα για την υπόλοιπο μισό Αττικής. Α, ναι. Και το χειρότερο ποιο είναι. Ότι έβγαλε ανακοίνωση στο Facebook. Ότι βγήκε ο Ψαριανός. Ποιο είναι το χειρότερο. Ψαριανός βγήκε. Α. Το χειρότερο με τον Τσατσόπουλο είναι ότι έβγαλε ανακοίνωση που λέει θα αφοσιωθώ στο συγγραφικό μου έργο. Μη, ας έβγαινε βουλευτής. Αυτό λέω. Βλακίες. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Να και η λογοτεχνία. Αυτό είναι μια μήνυα ανασκόπηση του τι ακριβώς ναι, γρήγορο. Ο άθεος. Τι ακριβώς χάσαμε. Ο άθεος θα ορκιστεί σε πολιτικό όρκο στις 4. Τι τα ώρα έχουμε είναι τώρα. Καταργήσει όλα, τα έχουμε καταργήσει. Αυτός ο Τσίπρας κατά λάθος θα κάνει και κανένα σοβαρό. Αυτά τώρα στην αρχή. Μπράβο. Είναι αυτό έντιμο. Τσάμπα τα χέρια των παπάδων που φύλαγε προεκλογικός. Και έκανε την εξής ωραία κίνηση έτσι πολιτικά αντίκαια, αλλά πρέπει αυτά θα πάει πρώτα στον Ιερώνυμο. Πάει τώρα επίσκεψη 2,5 ώρα να του ενημερώσει. Σιγά. Να κρυφόρκιστεί και μετά να κάνει το σόου στις κάμερες. Να τον ενημερώσει. Έλα, ναι. Μέσω. Είπαμε σήμερα θα είμαστε καλοί. Πανηγυρίζουμε. Ας είσαι εσύ καλός. Δύο καλοί. Ναι, πόσοι καλοί χωράνε. Δύο όχι. Εκπομπή. Σε δομές όχι. Θα πάει να τον ενημερώσει και θα πάει μετά στον Παπούλια και θα ορκιστεί με πολιτικό. Βέβαια θα πάει μετά ο Καμένος. Φαντάζομαι αύριο θα γίνουν οι υπουργοί, θα ορκιστούν. Να πάμε με κουστοδία, παπάδες από πίσω. Και με στολή θα πάει καταρχήν ήδη, συνταγματάρχης. Ο συνταγματάρχης πάνω σκαμμένος. Θα ντυθεί. Ο συνταγματάρχης ψεκασμένος, υπουργός Εθνικής Αμήνης. Σε άλογο πάνω. Θα καλπάζει ο Καμένος. Θα πηγαίνει έρχεται στο σπίτι με άλογο. Πέρα εδώ. Ή με τάγκ, άμα χρειαστεί. Στο σπίτι δεν χωράει. Για το δρόμο. Θα έχει ένα για το δρόμο. Στο πάρκινγκ. Στο πάρκινγκ από κάτω. Και θα ακούσει πιπ-πιπ. Το συναγερμό του τάκι. Όχι, και όταν κάνει όπισθεν. Αυτό το συνεχόμενο το πιπ-πιπ. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εμείς είμαστε άντρητοι, να ξέρεις. Παρκάρουμε χωρίς αισθητήρες, έτσι. Δεν θέλω, sorry κιόλας. Εσείς τα ξέρετε αυτά με τα πιπ-πιπ που έχουν πίσω τα πάρκινγκ. Εσείς και τα σκουπιδιάρικα. Γι' αυτό ό,τι κάδος υπάρχει τον έχει φάει. Δεν έχει σημασία. Αυτό ναι. Πάρκαρα σαν αρσενικό αλφα, πάρκαρα. Με ήδη άλλη χωρίς να κάνει μπιπ τα μάξι, μην κάνω ο ξεφτιλίκι. Αυτό είναι απόδειξη. Και βεβαίως ξέρεις τι δεν σχολιάσαμε πριν πάμε στη διαφημίσεις. Ο Κουίκ μπήκε στη Βουλή, τι έγινε. Ο Κουίκ δεν μπαίνει γιατί δεν βγάζει επικρατείας. Ας τον κάνει και αυτό είναι υφυπουργό. Για πρώτη φορά μετά από 92 χρόνια στην Βουλή των Ελλήνων δεν θα υπάρχει το όνομα Παπανδρέου. Πρωτομπήκε ο παππούς το 1923. Ο παππούς μπήκε το 23 και από τότε δεν έχουν λείψει ποτέ. Mm. Μόνο με κάτι χούντες εκεί που δεν είχαμε. Αυτό δεν πιάνε. Και κατάφερε ο εγγονός αυτό που λέμε, παίρνει στην εταιρεία που είναι 100 χρόνια εταιρεία και την κλείνεις. Ο Σαμαράς μας τα έκανε αυτά. Ο Σαμαράς στην κρίση που κλείσαν όλοι τα μαγαζάκια. Πόσο άξιος. Και ο ίδιος βέβαια που μας έβαλε στο μνημόνιο. Αυτό ήταν πολυεθνική, δεν ήταν μαγαζί. Παπανδρέου Γέρος, Παπανδρέου Ανδρέας. Να καταλάβεις το βάθος της κρίσης. Του βάλει λουκέτο. Το βάθος της κρίσης. Τι έχει να αντιμετωπίσει ο Αλέξης. Από τι έχει να μας σώσει. Δεν θα να ξανανοίξουν αυτές οι εταιρείες. Δεν θα έχουμε Παπανδρέου. Εμείς. Δεν θα έχουμε. Τουλάχιστον είναι πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Α, δεν το έχω παρακολουθήσει. Πρέπει να είναι κάπου. Γιατί να μην είναι ο Τσίπρας. Να ο Τσίπρας να γίνει πρόεδρος. Όχι ακόμα. Δεν είναι σοσιαλιστής. Όχι. Είναι αριστερά. Και μόνο αυτή η μισή χαρά του Βενιζέλου που δεν μπήκε ο Βαγγέλης. Γιατί, που δεν μπήκε ο Γιώργος. Γιατί εντάξει, μισή χαρά, αλλά την άλλη μισή. πήγε τα στα τάρταρα. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν χωνεύω. Που δεν μπήκε και χάρηκε λίγο ο Βενιζέλος. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος για το μέλλον. Είμαστε πράγματι κίνδυνος για το δικό σας μέλλον. Είναι προτιμότερος ο θάνατος. Ο θάνατος είναι προτιμότερος. Βγήκε ο Ζουράρης, λέει. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο λένε. Α, ναι, μπορεί. Αλλά υπάρχει μια απώλεια. Γιατί όχι. Δεν τα είπε. Καλά, ναι. Μια απώλεια. Δεν Θεσσαλονίκη, τα δεν είναι. Θεσσαλονίκη, ναι. Δεν τα άκουσα όλα. Ποια απώλεια. Ο Θάνος ο Πλεύρης. Α, ναι, τον είχα εδώ. Αλλοιώνεται το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας με αυτά και με αυτά. Η Πιπηλή στην άλλη, ξέχασα την άλλη. Επίσης, αλλοιώνεται το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας με αυτά και με αυτά. Δεν πειράζει, θα πορευτούν. Θα πορευτούν. Η Ντόρα που βγήκε Τρίτη, που, τι βγήκε. Πέρασε μπροστά η Όλγα, μετά ο Κικίλιας. Ναι. Βασιλάξιο Κικίλιας. Ο Βασιλάξιο Κικίλιας. Τον είχες χθες μαζί σου πάλι. Τον είχα. Του έδωσε ένα κολόχαρτο εκεί, δεν χρησιμοποίησε ποτέ. Νομίζω το πήρε μαζί η Μουχρίτσα, γιατί σου λέει δεν ξέρει ποτέ τελευταίο θα είναι, του είπα εγώ την εισαγωγή. Έχει πιστεί από τη βούλτευση. Πάντως σημασία έχει ότι ο κόσμος ψηφίζει με άλλα κριτήρια για να βγει πρώτη η Όλγα. Sorry. Ευτυχώς. Εντάξει, τουλάχιστον τα οικουμενικά κριτήρια πάντα μετράνε. Η Γερέκου γιατί δεν βγήκε. Γιατί ο Γκίκας είναι καλύτερος από την Γερέκου. Κυράπτη δεν βγήκε μπροστά. Ούτε η Έλενα. Βγήκε, αλλά βγήκε στο όριο. Ποιος βγήκε πρώτος. Δεν θυμάμαι τώρα Θεσσαλονίκη. Μα και τι κοιτάς. Όλη την Ελλάδα θα θυμάμαι. Τι είμαστε, όλη η Ελλάδα ένα χωριό. Ναι, λοιπόν. Βλάχη. Χτες λοιπόν η μέρα σφραγίστηκε εκτός από τα. Επινίκια και όλα αυτά τα ωραία που συνέβησαν. Στην βραδιά τηλεοπτικά εμφανίστηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου. Α, ναι. Είναι μια ιδιαίτερη παρουσία, εμφάνιση, χτύπημα. Πάντα μια ηλουστρασιόν παρουσία ναι. Είναι λίγο. Τη βλέπουμε μόνο σε κάτι εκλογές, οπότε τη βγάζουν και πού καμιά συνέντευξη. Όντως. Και δεν ήταν τυχαία η εμφάνισή της. Είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Υπουργείο. Στον Α βγήκε. Mm. Όχι Υπουργείο, όχι. Δεν είναι Υπουργείο Γιάννα. Τι θα γίνει, τον Καμένο. Με τον Καμένο δίπλα. Στο Υπουργικό. Φαντάζεσαι το ίδιο Υπουργικό. Η Γιάννα, αν συνεδριάζει το Υπουργικό, θα είναι μόνη τη σε άλλη αίθουσα δίπλα. Μα δεν θα να μην ακουμπάει. Φύγε λίγδα με την τσικνίλα, δεν σε αντέχουμε με την ισχυροψία. Τον ίδιο τον Αλέξη δεν θα μπορεί. Ναι, άντε τον Αλέξη, γιατί είπε και κάτι κομμουνιστικά, δεν ξέρω. Ναι. Να μόνο Γιάννα, τέτοια μόνο είπε. Κομμουνιστικά. Τον Αλέξη μπορεί και να τον μπορεί. Ο Αλέξης δεν λέει τόσο κομμουνιστικά. Η Γιάννα λέει. Γιάννα λέει περισσότερο. Αυτό λέω. Γιάννα λέει. Ο Αλέξης δεν λέει. Καταρχήν που ήταν χθες η Γιάννα δεν καταλάβαμε. Έγινε λάθος και λίγο Πασόκ δεν είναι κακό. Όχι, το είχαμε για μετά αυτό, αλλά μπήκε τώρα. Δεν πειράζει. Έτσι θα δεν βγαίνουν οι Πασόκοι από μέσα μας. Τα κάρμινα θα βγαίνουν. Εμείς φταίμε, λέει ο άλλος χθες, σηκώστε τον ήλιο, ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο. Μαζί θα μπορέσουμε, μαζί μπορούμε. Ο Ανδρέας. Καλά, ξέρει που απευθυνόταν και σε τι κοινό. Ξέρει ποιοι τον ψήφισαν. Αν δεν μπήκε ήλιο, δεν θα αναγνωρίζουν. Όσο γυρνάει ο Τσίπρας, η φωνή του μοιάζει και περισσότερο με τον Ανδρέα. Γυρνάει ο Τσίπρας. Μεγαλώνει, λάθος. Ναι, μέγαμε στα 40. Οι άντρες περνούν, μαμά. Μεγαλώνει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, η Γιάννα, να καταλάβουμε πού ακριβώς ήταν. Νομίζω ότι η κυβέρνηση που έχει ορίσει η απόφαση των ανθρώπων σήμερα φαίνεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά ίσχυρη. Ακούγονται οι αχές και οι ενθουσιασμοί μέχρι εδώ πάνω. Κουμουνδούρουμεν. Δεν ξέρω πού μένει. Προφανώς φιλοθέημένοι. Ακούγονται οι αρχές μέχρι τη φιλοθέη. Δεν ξέρω. Τι ήταν ΣΥΡΙΖΕΙ στη γειτονιά. Πού φωνάζαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι. Αυτό το εδώ πάνω. Τι γειτονιέ. Τι που έχουμε καταντήσει πια. Πού μας έχει φέρει ο Τσίπρας. Να πηγαίνει στη φιλοθέη και να βρωμάει αριστερά. Και να ακούγονται οι αρχές στο σπίτι της Γιάννας. Είσαι Γιάννα. Φτιάξει μια βιλά τεράστια. Και ακούς τις αρχές των Ούγγανων από κάτω να λένε πρώτη φορά αριστερά. Δεν έχει ένα τριπλό τζάμι. Δεν έχει ένα αλουμίνιο τριπλό, κάτι. Τριπλό, μόνο τριπλό. Κάτι ρε παιδί. Το αλεξίσφαιρο. Αυτό περνάει το αλεξίσφαιρο μέσα όλο αυτό. Δεν ξέρω. Ανησύχησα. Ή από τότε που είχε βάλει εκείνη τη φωτιά πήρε τα ακούγονται και τα καζανάκια εκεί. Τι είναι αυτό, άμα ακούγονται οι αρχές. Να κατουράει. Εγώ τη λυπήθηκα τη Γιάννα. Καλά να ακούμε εμείς τα σπίτια μας. Να ακούει και η Γιάννα. Εγώ ακούω οι αρχές ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω. Πρωί, αλλά... Δεν θα μένει φιλοθέη. Θα ξενίκιασε. Όχι, θα ξενίκιασε. Δικό της θα νίκιασε αλλού. Για τα χαράτσια. Θα νίκια τα όχι μόνο για τα χαράτσια. Στο καματερό. Στο καματερό. Και να έρθει κοντά στο. Γιατί ακούγεται στο καματερό η Κουμουνδούρου. Αλλά και η ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν εισαγωγικό. Μπορεί να ήταν και στην Κουμουνδούρου, δεν ξέρουμε. Γιατί αν ακούσετε τι είπε μετά, μάλλον ήταν στην Κουμουνδούρου. Σκέφτομαι, πιστεύω, σαν άνθρωπο που σκέφτεται το καλό τη χώρα. Το καλό των πολλών ανθρώπων και όχι τον καλό των πλουσίων όπως προσπαθήσατε να ρίξετε πάνω στο τραπέζι. Όταν σφίγουν τα χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ο ήλιος είναι... ίδιοι οι πολλοί πάλι σηκώνουν τα βάρη. Οι ίδιοι οι πολλοί πληρώνουν. Και οι ίδιοι οι λίγοι προστατεύονται. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων που έκαναν αυτές τις εκλογές. Όταν χαμογελάμε, ένα μικρό κλειδόνι φεύγει μέσα στα γκρένια τους. Σας είπα ακριβώς ότι αν είναι να συνεχιστεί οι πολλοί να έχουν τα βάρη και οι πολλοί να πληρώνουν και οι λίγοι να προστατεύονται, δεν θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση. Αυτά είπε η Γιάννα. Έγνοια για τους φτωχούς. Τι μουσική να ακούει σπίτι της η Γιάννα? Α, έχει κι άλλη. Διαβρωτικό Μακιαβέλη και τον ανατρεπτικό Σουντσού που διαβάζω. Πάντα θυμάμαι το «Τα πάντα ρί του δεν μένει» του Ηράκλειτου, του αναστικού Ηράκλειτου. Το Χριστόδουλου Ξηρού είναι μωρί. «Τα πάντα ρί, τα πάντα ρί» Αυτού, του Ηράκλειτου. Αναρχικός και αυτός. Αναρχικός και μάλλον, αυτός. Μάλλον. Επαναστάτης. Δαρμένος τώρα τελευταία, αλλά μάλλον αναρχικός. Τι αναρχίες έλεγε, τι κομμουνιστικά έλεγε για τους πλούσιους, τι ρωτούσανε συνέχεια, δεν είχαν καταλάβει. Μωρί Γιάννα κι εσύ. Είπαμε, κάνουμε κολοτούμπε στη Σιριζέα. Βαθιά Σιριζέα και βαθιά Γιάννα. Σιριζέα. Την επηρέασε όλο το κλίμα. Τι θα γίνει, Γιάννα? Θα γίνει ο Καραμαλής, θα γίνει ο Αβραμόπουλος, θα γίνει Γιάννα πρόεδρος. Ποιος θα γίνει πρόεδρος? Θα δούμε, δεν μας νοιάζουν. Όπως δεν μας νοιάζουν αυτά. Δεν μας νοιάζουν να είναι Γιάννα στην πολιτική ζωή. Ένα άλλο θετικό, πολλοί λένε ότι η Χρυσή Αυγή είναι τρίτη. Ναι, είναι τρίτο κόμμα, όμως έχει χάσει 38.000 ψήφους. Την προηγούμενη φορά είχε 426. Ναι. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε. 38.000 έχει χάσει, όχι 380. Ναι. Τώρα έχουν μείνει 380. Κάτι είναι και αυτό. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε να. Τέλος πάντων. Δεν είναι σημαντικό. Αυτό πήγα να πω για τις δημοσκοπικές εταιρείες και πνίγηκα. Δεν το λέω σκαλό. Δεν το λέω σκαλό, αλλά ρε παιδί, κάποιοι φύγανε. Πέθανε. Κάποιοι φύγανε. Κάτι έγινε. Θα μας πεθάνει. Όχι, γιατί. Ότι φύγανε, κάποιοι φύγανε. Εντάξει, φύγανε 38.000 τώρα. Εντάξει, χωρίς παρουσία, χωρίς διαφημίσεις και εντάξει τώρα. Ναι, είναι σημαντικό. Δεν θα φύγουν έτσι αυτοί. Όχι, δεν θα φύγουν έτσι. Και δεν θα φύγουν και με εκλογές. Γιατί από ό,τι έχουμε δει, με εκλογές ανεβαίνουν, δεν πέφτουν. Αλλιώς θα φύγουν. Τι έγινε, τι μου κουνά το δαχτυλάκι? Όχι, για άλλο. Συνεχίζει. Πού θα το βάλεις? Συνεχίζεται το πανηγύρι. Άντε, μάνα μου. Στα δε ανόγια και μπράβο στα ανόγια, η Χρυσή Αυγή πήρε 0. Μηδέν. Δεν την ψήφισε κανείς στα ιστορικά έτσι ανόγια και στους λεβέντες κριτικούς. Νομίζω βγαίνει στην Πάτρα από το ροπλέ κόρη Καραβοκύρη εδώ. Σου ήρθε από την Πάτρα το κόρη Καραβοκύρη. Ποια? Θα σου πω. Όχι πια. Ποιος? Το κόρη Καραβοκύρη. Θα σου πω όμως γιατί. Ο Νικολόπουλος. Με τους Ανέλ. Θα κάνει ο Νικολόπουλος με το Διαμαντόπουλο. Χαΐρι. Θα είναι στην ίδια. Θα ψηφίζουν εκεί μαζί. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ θέλουν γάμους ομοφυλοφίλων και τέτοια. Αυτά είναι ωραία. Ο Νικολόπουλος θα βγάζει φλίκτενες με αυτά. Ωραία θα είναι αυτά. Μην βγει κανένας ομοφυλόφιλος βουλευτής και τον αγγίξει κατά λάθος ο Νικολόπουλος και κόψει το χέρι. Ναι. Γιατί τα συχαίνεται, δεν μπορεί. Ο Νικολόπουλος είναι σε αυτά. Ένα απλό ναι εδώ. Α, τίποτα άλλο. Πάμε παραπέρα. Να πάμε παραπέρα. Στη συνέχεια. Εντάξει. Το κουκουέ ανέβασε επίσης, αν είδες. Πώς ανέβασε? Αυτά τα ποιοτικά τα χαρακτηριστικά. Πώς ανέβασε το κουκουέ, για πες, πόσο ήτανε? Δεν θα πούμε γι' αυτό. Να πούμε, πόσο ήτανε. Είπαμε για όλους, δεν θα πούμε γι' αυτό. Πόσο ήταν το κουκουέ? Και ανέβασε. Μια μονάδα, νομίζω, δεν θυμάμαι το ακριβές. Νομίζω μια μονάδα. Τώρα πόσο έχει, πού 5,5 έχει τώρα. Τώρα έχει 5,5. 4,5 το κουκουέ. Πόσο είχε, δεν θυμάμαι. 4,3. Δεν θυμάμαι. Πάντως ανέβηκε, ρε παιδί. Και σε αριθμό. Σε δύο παραπάνω, 15 και 13 και σε αριθμό ψήφων γύρω στου 60-80.000, κάπου εκεί. Άκουσα για ένα μινιβάν, λέει, που θα. Όχι, έχει μια αξία. Θα πάρουν οι Πασόκοι, ναι, για να μετακινούνται. Θα μετακινούνται, 13 είναι, χωράνε σε ένα μινιβανάκι. Θλίψη. Αυτά τα πολυμορφικά, τα multiplat, τα τέτοια θα χωράνε. Τώρα στην αρχή θα κάθεται μπροστά ο Βενιζέλος. Παλιά λέγαμε μια πλάκα ότι χωράνε σε ένα ταξί. Σε δύο τώρα χωράνε. Το 7ο κόμμα θα κάθεται μπροστά τώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Εκεί πιάνει και το χώρο. Είναι η ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να απολωθούν. Α, και στα πίσω δεν ξέρω αν χωράει κιόλα αυτό. Δεν ξέρω αν ανεβαίνει. Ποιος? Ο Βενιζέλος, τα πάνω έδρα. Θα μου πεις ανεβαίνει ο Καραμαλής, γιατί να μην ανέβει και ο. Ναι, ότι ο Καραμαλής όλη την ανακοίνει. Τέλος πάντων. Όχι, όταν πηγαίνει όμως. Αχ, να τον κάνει πρόεδρο Δημοκρατίας. Να κάνουμε το προεδρικό κέντρο PlayStation, να πηγαίνουμε εκεί, happy time. Όλο μαζί ένα μόλ. Όλο μαζί ένα ωραίο μόλ. Να πηγαίνουμε εκεί να παίζουμε τον Καραμαλή, να τον παίζουμε προ. Το κουκουέ δεν είναι λίγο που ανέβασε. Εμένα, επειδή ξέρεις τις συζητήσεις μας, δεν περίμενα να ανεβάσει. Α, όχι, κανείς δεν περίμενα να ανεβάσει. Γιατί με τέτοια συμπίεση, με τέτοια πάμε γιούρια όλη ΣΥΡΙΖΑ και λογικό για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει. Δεν είναι λίγο αυτό, οπότε ας το κρατήσουμε. Ωραία, αφού θες να πούμε για όλα, για τον Μπραμπαφόρη τον Κουβέλη, γιατί δεν λες. Τα κρύβεις αυτά. Ο οποίος βγήκε δύο το ώρα τη μισή βράδυ. Μονάδα του το 4,6 και δεν το λες. Τα κρύβεις γιατί δεν συμφέρουν. Ε? Η Ανταρσία είναι πάνω από τον Κουβέλη. Και ο Απόστολος Γκλέτσος και ο Βασίλης Λεβέντης. Όλοι είναι πάνω από τον Κουβέλη. Βρε τον έρμο τον κάτω από τον Κουβέλη δεν έχει. Βγήκε στις 2 και έκανε και με το Χρυσόγελο λαμπρή συνεργασία. Μεγάλη, του κάτσε αυτή η συνεργασία. Ο Χρυσόγελος μόνος του θα έπαιρνε περισσότερα. Αλλά του κατέστρεψε. Πάντα έπαιρνε περισσότερα. Τι το θέλεις, βρε Μπάρμπα. Στις 2 το βράδυ βγάζει ένα διάγγελμα εκεί μόνος του. Ερημιά, ένα φως, μόνο μια λάμπα. Ξέρει την ώρα. Γιατί πάνω που έχει ξακρυπνήσει. Γιατί ο Γιώργος που έκανε. Σου λέει θα στο κάνω νωρίς να κοιμηθείτε όλοι. Ο Γιώργος έβγαλε την ανακοίνωση αυτό που βγαίνουν οι αρχηγοί πριν. Πριν έχουμε τα τελικά. Ναι. Και έπαιξε με όλα τα ενδεχόμενα για να μην έχει την, να μην συνδυαστεί. Ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει και ελπίζουμε και τα λοιπά. Άστα βρε Γιώργο. Του Βενιζέλου εντωμεταξύ ο Γιώργος του φταίει για τη Χρυσή Αυγή. Όχι οι δικές του πολιτικές και οι συνεργασίες που έκανε ο Βενιζέλος. Με όλους τους φασίστες εκεί πέρα τους τη Συγκρού. Θα έχουμε πολλά να. Ο Σαμαράς που πήγε χτες στο Ζάπιο. Ναι. Ταράχτηκα για μια στιγμή, πήγα να βαρέσω προσοχή, αλλά ακυρωθεί. Δεν υπάρχει λόγο. Τουρουρού του παλιά. Σήμερα θα τον κλάψει, από ό,τι ξέρω και αύριο. Και αύριο θα τον κλάψω, τον κλέμε το μακαρίτι. Και από την άλλη εβδομάδα έχει ο Θεός. Θα δούμε. Να δούμε και τη νέα κυβέρνηση. Σιγά-σιγά. Τώρα με καμένο. Ευτυχώς έχει και ένα καμένο μέσα. Να δούμε και ποιο θα είναι και δημοσία τάξεως. Η ζωή θα είναι. Η ζωή. Εγώ τη ζωή θέλω. Α, δεν ταιριάζει. Η δικαιοσύνη στη ζωή. Δικαιοσύνη. Ο Σαμαράς πάει χτες, είναι πρωθυπουργός. Συγγνώμη, παρένθεση. Αλλά είναι πολύ δεύτερο το δικαιοσύνη για τη ζωή. Δεν έχει δράση ιδιαίτερη. Ίσα ίσα, είναι σαν να τη βάζει τον πάγκο. Ίσα, έχει, νόμους, έχει, αλλά σαν να τη βάζει τον πάγκο. Έχει ανθρώπινα δικαιώματα, έχει πολλά. Φυλακές έχει. Θα απελευθερώσουν. Φυλακές θα βάλουν οι Σιριζέ, θα βάλουν φυλακές μέσα κόσμο. Θα βγάλουν, λένε, δεν ξέρω. Να βγάλουν. Έτσι λέει ο Σαμαράς. Δηλαδή. Του αντάρτε και του κουκουλοφόρου, όλου αυτού. Σιγά σιγά. Και θα βάλουν, φαντάζομαι, μέσα Πασόκ. Βγαίνει ο Σαμαράς, θες να κάνει τη δήλωση. Πάει στο Ζάπιο. Είναι δήλωση, είναι όλα τα κανάλια του κόσμου. Είναι εκεί, ρε παιδί μου, κοιτάνε τον απερχόμενο που τόσο πολύ τον έχει αγαπήσει η Ευρώπη και νομίζουν οι περισσότεροι χωρίς αυτόν στην Ευρώπη ότι θα καταστραφεί η Ελλάδα και η Ευρώπη μαζί. Και έχει 10 κλακαδόρους. Τη βλαχιά. 10 κλακαδόρους να φωνάζουν Σαμαρά. Βρε, είσαι σε παγκόσμια σύνδεση. Βγάλ τους κάφρους έξω. Και πήγαινε, κάνε εκεί όπως πρέπει. Ναι, ο λαός, αυτές τις βλακίες που έλεγε εκεί χωρίς να πει συγχαρητήρια. Όπως πρέπει. Κάς τους κλακαδόρους. Δηλαδή, ο νους στο εσωκομματικό παιχνίδι. Ο νους του ακόμη και εκεί. Γιατί δεν ξέρει να χάνει. Δεν ήξερε να κυβερνάει. Δεν ήξερε και να κερδίζει από ό,τι φαίνεται. Το μόνο που ξέρει είναι να τα κάνει όλα πολιτική άνοιξη. Και μπράβο. Σε αυτό πολύ να πούμε κάνει. Μπράβο και να συνεχίσει. Και να λογοκρίνει όσο μπορεί. Και πας με κλακαδόρους, κάφρους, σαμαράς, για να ακούνε όλοι στην Ευρώπη ότι τι. Ναι. Ότι έχασε από το Τζίπρα που μέχρι πριν δύο χρόνια είχε 3%. Και πήγε και αξίζει. Και να λέει ότι. Δύο ημερών. Καλέτη, ναι. Δύο ημερών αξίζει. Γιατί του είπαν ότι είναι σαν τον Πρετεντέρ. Παίζει γραμμή από τον Πρετεντέρ. Είναι 5. Είναι 5 ο Πρετεντέρ. Ναι, ναι, ναι. Το έχει κρατήσει. Τώρα φαντάζομαι θα αλλάξει και το Μέγκα μετά το Βήμα, έτσι. Ναι, ναι, κυρίως. Χτες κόκκινο πρωτοσέλιδο Βήμα δεν έχουμε ξαναδεί. Και Όλγα, κόκκινο. Το ταγεράκι, Όλγα, λίγο χθες. Χιστάει, μόβ. Ναι, χιστάει. Κοντζενικολάου τι γραβάτα έχει, δεν είδα. Δεν κοίταξα. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι τις γραβάτες ποτέ. Δεν θυμάμαι κι εγώ. Κόκκινη νομίζω έχει ο Χατζηνικολάου. Ναι, ναι, να ταιριάζει και με το φόντο. Έχει το φόντο ο Χατζηνικολάου, οπότε είναι μέσα στο κλίμα έτσι κι αλλιώς. Όλο εκεί είναι κόκκινο γύρω. Ότι είναι κόκκινο ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα καταλήξαμε. Ότι είναι κόκκινο. Το κουκουέ τι είναι, άμα το ΣΥΡΙΖΑ είναι κόκκινο. Η Στάι μια χαρά έβαλε το μοβάκι. Παιδί μου είναι η πρώτη μέρα που είναι όλα θολά. Θα ξεχωρίσουν όσο περνάνε οι μέρες. Σε ένα μήνα να δει τα λέμε. Σε τρεις μήνες να δει επίσης. Επειδή την είδα τη Στάι εγώ. Γιατί ήμουν στο στούντιο και την είδα και από πίσω. Πίσω η Αγγράφα έγραφε ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ξόπλατο σαν τη Βλαχοπούλου. Αχ ναι. Πώς είναι η Στάι από κοντά. Τώρα εντάξει, ξέρεις τη δικιά μου συμπάθεια χρόνια. Εντάξει, τώρα, πολλά χρόνια όμως. Πολλά χρόνια. Τρεις φορές πριν γεννηθείς. Πολλά χρόνια, πολλά. Τόσα χρόνια. Έχω μεγαλώσει με την Έλλη. Εντάξει, τώρα ήμασταν και από κοντά, δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν έχεις μεγαλώσει με την Έλλη, άλλες τρεις γενιές πριν έχουν μεγαλώσει. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, για μένα τώρα η Έλλη είναι φίλη μου και εσύ λες τώρα τέτοια. Φίλη σου η Έλλη. Είναι φίλη μου η Έλλη. Ωραίες φιλίες. Και Λιμπεράκι είναι φίλη μου. Βγήκε η Λιμπεράκι τελικά. Βγήκε. Είχε κάτι τούφες αυτή, κάτι μοβ τούφες, κάτι άσπρο, τα είχε κάτι κρυφά. Την είδα από κοντά, ήμουν δίπλα. Και είχε φύγει λίγο το κραγιόν στο πλάι. Είπανε στο πόμορφη βλαχάρα. Εκείνη την ώρα δεν έβγαινε. Βγήκε τώρα το πρωί, καθάρισε τώρα το πρωί. Ναι. Α, γι' αυτό είχε μούτρα. Επειδή δεν έβγαινε. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού επίσης θα μας απασχολήσει, νιώθω. Ναι. Τα είναι ωραία όλα αυτά. Ναι. Είπαμε πριν δεν θα ορκιστεί. Το είπαμε αυτό, θα ορκιστεί. Για τον Τσίπρα πολιτικό. Το είπαμε. Ο Τσίπρας. Εντάξει, ναι, ο Τσίπρας. Τι, ορκίζεται το θρησκευτικό τελικά, άλλαξε. Τι, γιατί πριν 5 λεπτά ήταν πολιτικό. Όχι τέτοιο κολοτούμπε. Όχι ακόμα. Μπροστά στι κάμερε. Ναι, ναι. Επιμένω. Στον Ιερώνυμο πήγε για να ορκιστεί κρυφά. Και πού θα κουμπίσει το χέρι τώρα, λέει, θα έχει Ευαγγέλιο εκεί. Στο... Ο άνθρωπο τι λέει γι' αυτό. Ο φλογερό ιεράκι που τον είπε ο άλλο. Τι λέει εκεί, τι θα. Δεν ξέρω, αυτό έχει άλλη εμπειρία. Αυτό όρκιζε χούντες. Πού να ξέρει τώρα από αυτά. Δεν ξέρω. Ο Ανθρωπίδη δεν έχει προλάβει. Α, το Σαμαρά. Δεν λέω το Σαμαρά. Δεν λέω το Σαμαρά. Είχα δει κάτι φωτογραφίες παλιά με τον Παπαδόπουλο που ήταν πίσω από τον Χριστόδουλο. Ναι. Αλλά στην τωρινή. Τώρα εδώ. Και λοιπόν, τώρα είναι καλά, γιατί τότε λέω πάλι. Πολλές χούντες έχουν, έχουν ορκίσει. Να αποφασίσουμε, να οργανωθούμε. Αυτή η φλογερή πια με ρέουλο. Οργανωθείτε, οργανωθείτε. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις που έχουμε, γιατί είναι η ώρα και εδώ είμαστε. Ο κόσμος νομίζει ότι χρεοκοπία είναι αυτό που ζει τώρα. Ναι. Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία, στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων, πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή. Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις. Η Σοφία. Στέλνει ένας φίλος εδώ, είμαι σε σούπερ μάρκετ, γνωστό σούπερ μάρκετ. Τώρα αγοράζω κολόχαρτα, τα ράφια είναι γεμάτα, διαδώστε. Α, έχει. Έχει, γιατί έχει τώρα έχει. Η Βούλτεψη κυνηγάει το πιστωτικό γεγονός. Κοιμήθηκα, ναι. Τι έγινε το πιστωτικό, γιατί κοιμήθηκα νωρίς. Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε το βράδυ. Δεν έγινε, όχι. Τώρα είναι στα χαρτιά υγείας. Από το πιστωτικό γεγονός και τη χρεοκοπία το έχει πάει στα χαρτιά. Ο καθένας ανάλογα με τα επιχειρήματά του. Καλά, υπάρχει χαρτί κουζίνας. Να κάνεις δουλειά σου. Όχι, δεν είπε για κουζίνας, είναι χαρτιά υγείας. Ό,τι λέει. Δεν θα διαστρεβλώνουμε εμείς τους πολιτικούς. Απλά με το κουζίνας έχει φέρει. Δύο χώρες δεν έχουν χαρτί υγείας. Αυτή τη στιγμή δύο χώρες δεν έχουν χαρτί υγείας. Αργεντινή και Βενεζουέλα. Η Ελλάδα έχει. Πώς την κάνει τη δουλειά του αυτή. Είδες που με ΣΥΡΙΖΑ έχουμε χαρτί υγείας. Τσακ. Άρπατε. Και δεν βγήκε ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, δεν το είπες πριν αυτό. Δεν βγήκε ο Φαΐλος. Μα δεν ήταν έτσι και αλλιώς. Ναι, δεν ήταν, αλλά δεν βγήκε. Δεν το χάσαμε. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Τι το παλεύει. Τόσα κάνει. Τόσο Twitter το ένα το άλλο. Επειδή κάνει τόσα, γι' αυτό λέω. Άστο, δεν πειράζει. Θα φτιάξουν τώρα τη σοβαρή Χρυσή Αυγή Νέα Δημοκρατία όλοι αυτοί. Οι ρίζες τι έγινε, τις ρίζες δεν τις έδωσε κανένα τέτοιο. Όλοι αυτοί θα οργανωθούν τώρα να αντεπιτεθούν στην αριστερά. Αχα. Και να με θυμηθείς θα έχουμε και διαδηλώσεις με κατσαρόλες. Όπως κάνανε στη Χιλή, στην αρχή, τι πάλι έχουμε να δούμε εδώ κατσαρόλες. Χίτρες. Από το 11. Όχι, δεν είχε το 11 κατσαρόλες. Δεν είχε κάτι κατσαρολάκια. Άλλο αυτά που χτυπάνε. Α. Είναι η αστική τάξη όταν βγαίνει έξω, παίρνει πάντα μια κατσαρόλα μαζί της. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση, θα πρέπει να χτυπάω τον Άδωνη στο δρόμο. Δεν μπορώ. Είπα κατσαρόλες. Ναι. Κατσαρόλες είπα. Εντάξει. Τι. Τίποτα. Δεν θα βγουν αυτοί με τις κατσαρόλες. Λοιπόν. Ούτε ο Βαζέχα βγήκε. Να τα λέμε. Ένα-ένα να τα λέμε. Ένα με τους ξένους. Και από την Κέρκυρα λένε δεν χάσαμε άγγελο εμείς. Άτζελα χάσαμε. Δεν χάσαμε άγγελο. Τι με τους ξένους. Με στον τόπο. Έλατε. Πώς πέρασε το φράχτιο ο κύριος Βαζέχα. Έλατε. Δεν είχε χτιστεί ακόμα. Με τι ήρθε. Παράνομα με τα καραβάκια αυτά. Σκοτώστρες. Λοιπόν, βασικά αυτά παίζουν σήμερα. Αν έχετε καταλάβει, προσπαθούμε να τα βάλουμε λίγο να συνέλθουμε από όλο αυτό που έχει γίνει. Ξαναλέμε, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω εδώ και μια διάθεση συγκίνησης στους ακροατές. Από πολλά μηνύματα. Εντάξει, λογικό είναι. Συνήθως όταν είσαι μέσα στην ιστορία, δεν πιάνεις ακριβώς τι παίζει. Ναι. Ξαναλέω για τώρα, 2 παρα 10 της 26ης. Εδώ δεν είναι ότι και σε ένα χρόνο θα λέμε τα ίδια. Ή σε ένα μήνα. Μακάρι να λέμε τα ίδια και περισσότερα. Ποιο δεν θα το θέλει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ξέρουμε. Η ευκαιρία είναι μεγάλη, όχι για τον Τσίπρα. Για τον λαό είναι η ευκαιρία μεγάλη. Για τον κόσμο. Δείχνει ότι μπορεί να κάνει, αν θέλει, πάρα πολλά πράγματα και είναι ο μόνος που μπορεί να τα κάνει. Δεν υπάρχει άλλος. Τσάμπα έκλεισε και η φωνή του Τράγκα, ρε παιδί μου, τόσες μέρες. Τσάμπα και η φωνή του Τράγκα, τσάμπα τα Μαδούρο. Να, τα Μαδούρο ήρθαν στα πράγματα. Τα Μαδούρο. Μην τα λες αυτά. Τι μην τα λέω αυτά, η αλήθεια είναι. Στενοχωριέμαι. Ναι. Καταπονεί τον εαυτό του. Είσαι από αυτούς που στεναχωριούνται. Θα το ρίξει τη λεμονάδα τώρα για να επανέλθει. Σε ξέρω, είσαι από αυτούς. Ναι. Λοιπόν. Να κάνω μια ανακοίνωση, μια σύντομη. Ναι, κάνε. Την Τετάρτη. Έχουν περάσει μέρες βέβαια. Την Τετάρτη σε 9.30 σε ταξί ξέχασε ένας φίλος ένα μπλε σακουβαγιάζ στο πίσω κάθισμα γεμάτο παρτιτούρες και χρήσιμα έγγραφα για τη δουλειά του. Η διαδρομή ήταν από Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη προς Σύνταγμα. Ο οδηγός άκουγε ρίαλ και το ταξί ήταν Σκόντα Οκτάβια. Λοιπόν, ελπίζουμε να βρεθεί μια άκρη, ας επικοινωνήσουμε. Χθες μπήκε στο νοσοκομείο και ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος. Είχε μια λιποθυμία. Τότε και εγώ λέω ησύχασε. Είδε ότι πέφτει ο Σαμαράς. Από χαρά πήγε. Ησύχασε. Γιατί τον κλείσανε μέσα η γη του, η γη και ο Κυριάκος Κιντόρα. Τον κλείσανε μέσα για να μην βγει έξαλλος να πανηγυρίζει έξω. Αυτό ήταν. Σου λέει, έλα και καλά ασθένεια, θα το πιστέψουν όλοι. Και τον αμόλυσαν μετά από 5-6 ώρες να τον. Σε ποιο ήταν, σε ποιο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι, σε ένα ιδιωτικό νομίζω. Τι σημασία έχει. Έχει μια σημασία. Θα πω. Μήπως ακούω. Συγγνώμη, μια παρένθεση, επειδή λέμε αυτό. 46% ΣΥΡΙΖΑ στη Φιλοθέη. Τόσο πήρε. 46% ΣΥΡΙΖΑ στη Φιλοθέη. Κάνει ρεπορτάζ. Έχει κάνει δουλίτσα η Γιάννα, έτσι. Ξέρεις από πότε. Από τότε που έκαψε το βουνό η Γιάννα. Και μάθαν στα βουνά. Με τα πυροτεχνήματα. Του άρεσε, λέω, ωραία είναι. Καλά, είναι. Βγήκαν έξω, είδαν κάτι τέτοιο. Βουνό, καλέ. Γεια, κι εσεί εδώ, κι εσεί. Τι καλά. Πάμε για επανάσταση. Να φορολογηθούν οι πλούσιοι, που λέει και η Γιάννα. Πάμε, αυτό το τραγούδι έπαιζε χτες στο Τζίπρα από κάτω. Είναι το Rock the Casbah, δεν είναι από τους Class, βάλανε διασκευή. Ναι, ναι, βάλανε διασκευή. Αλλά τουλάχιστον ανέβηκε λίγο το πολιτιστικό μας επίπεδο. Ναι, και τα Κλαρίνα και τους Μεγαλέξανδρους του Σπανουδάκη που έβαζαν συνέχεια οι άλλοι. Μισάφι. Εγώ 100 ηγέτες Νέας Δημοκρατίας με το Σπανουδάκη. Χωρίς το Μάμπα Καλάκο θα πάμε. Μπακαλάκος είναι κουκουέ, στήριξε κουκουέ φέτος. Α, τι έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είδα μια δήλωση κάπου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει για να διέχουμε κι άλλα μετά. Επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θα διαβάσω ένα μήνυμα. Λέει εδώ, στέλνει ένας ακροατής και φίλος και λέει μήπως να κλείσετε σήμερα με τον Ξυλούρη Ρίτσο, του Ρίτσου και ένα αδελφέ μου, το γνωστό τραγούδι που μάθαμε να κουβεντιάζουμε, αφιερώνοντας το σε όλους αυτούς που έφυγαν πρόωρα και δεν πρόλαβαν να δουν το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Είναι Σιριζέος. Αυτό που σου είπα πριν, υπάρχει έτσι μια διάχυτη συγκίνηση. Ή και χαρά από μεριά αλλουνών. Όχι, θα κλείσουμε με κάτι άλλο για να καλυφθούμε όλοι. Με αυτό που ακολουθεί θα παίξει σε λίγο, διότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εμένα θέλω πάντα περισσότερα. Επίσης, το όνειρο περισσότερα. Δεν έχει έρθει ακόμα για όλους. Δεν έχει έρθει για όλους. Είναι μια αρχή, ένα βήμα, να στερεωθεί το βήμα και μετά να γίνουν και τα επόμενα που είναι πάντα απαραίτητα. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Όλα να είναι καλά. Το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια με θρήνο τεράστιο του Μπαλούρδου και όχι μόνο. Και τσολιά με νταούλια στην Κουμουνδούρου.